Chcemy, żeby nasz głos był słyszany. Wspieraj aktywność obywatelską na funduszobywatelski.pl. Ewa Łętowska, Adam Strzembusz, Hanna Machińska, Adam Zieliński, Łona. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 20 października, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma większych sporów co do przywrócenia w Polsce praworządności. Tak o nastrojach w koalicji mówi minister sprawiedliwości. Wejście Ukrainy do NATO nie nastąpi szybko, jest o tym przekonany generał Bogusław Pacek, odnosząc się do planu pokojowego Zełenskiego. Głosowanie w wyborach prezydenckich i referendum konstytucyjnym zakończyło się w Mołdawii. Niedługo będą znane częściowe wyniki. Wśród polityków koalicji rządzącej nie ma większych sporów co do przywrócenia w Polsce praworządności, powiedział w Łodzi minister sprawiedliwości Adam Bodnar podczas Igrzysk Wolności. Zdaniem ministra wewnątrz koalicji pojawiają się spory co do metod i sposobów przeprowadzania zmian, jednak cel pozostaje niezmienny i wszyscy nadal do niego dążą. Przełomowym momentem dla szefa resortu jest opinia Komisji Weneckiej. Nie rozwiązuje wszystkich problemów, natomiast gdzieś pokazuje drogę, którą powinniśmy podążać i myślę, że ona gdzieś lokuje się jako taki złoty środek między, powiedziałbym, zwolennikami bardziej takich twardych rozwiązań, a tymi, którzy szukaliby, powiedziałbym, rozwiązań bardziej indywidualistycznych czy nastawionych na głębsze takie spojrzenie na ten proces rozliczeń. Minister podkreślił, że proces dotyczący zmian w praworządności nie jest tylko kwestią instytucjonalną. Jak przekonywał, z jednej strony to proces odzyskiwania zaufania do państwa, a z drugiej rozliczeń za nadużycia, zarówno finansowe, jak i władzy w ostatnich latach. Ukraina w przyszłości dołączy do NATO, ale ta akcesja nie nastąpi szybko, ocenia generał Bogusław Pacek. W czwartek w Brukseli prezydent Wołodymyr Zełenski przedstawił plan zwycięstwa Ukrainy. Jego kluczowym elementem jest zaproszenie Ukrainy do sojuszu. Generał podkreślał w Polskim Radiu, że mimo wsparcia Ukrainy, jej sojusznicy nie popierają wszystkich elementów proponowanego planu. Wszyscy przywódcy państw NATO widzą Ukrainę w przyszłości w sojuszu. To jest ogromne osiągnięcie, bo jeszcze niedawno mieliśmy wątpliwości, co jak zachowają się Węgry, na przykład jak zachowa się Bułgaria. Dzisiaj nie ma pod tym względem problemów i to jest sukces. Ale to jest sukces zupełnie inny niż ten, który jest potrzebny. No i na pytanie, kiedy Ukraina będzie przyjęta do NATO, a pierwszy punkt Zełenskiego mówi niezwłocznie, jak najszybciej, odpowiedzi nie ma. W planie zwycięstwa Ukrainy zaprezentowanym podczas dwudniowego spotkania ministrów obrony państw NATO jest też zapis o wzmocnieniu ukraińskiej obrony, rozmieszczeniu środków odstraszania czy przeniesieniu działań wojennych na terytorium Rosji. W Mołdawii zakończyło się głosowanie w wyborach prezydenckich i referendum konstytucyjnym. Władze przekonują, że to jedne z najważniejszych wyborów w historii kraju, a wynik referendum w sprawie Unii Europejskiej zdecyduje o przyszłości Mołdawii. Głosowanie zakończyło się przed godziną, a właśnie teraz powinny być publikowane częściowe wyniki. Frekwencja w wyborach w momencie zamknięcia lokali wynosiła 51%, podano na stronie Centralnej Komisji Wyborczej. Frekwencja w referendum zliczana była oddzielnie. O godzinie 18 przekroczyła 42%, co oznacza, że referendum jest ważne. W wyborach prezydenckich brało udział 11 kandydatów. Ubiegająca się o reelekcję proeuropejska Maja Sandu według sondaży jest faworytką wyścigu wyborczego. W referendum Mołdawianie odpowiadali na pytanie, czy eurointegracja powinna zostać wpisana do konstytucji. W zamyśle proeuropejskich władz ma to zagwarantować, że w przypadku ewentualnej zmiany rządzących kurs na wejście do wspólnoty zostanie utrzymany. Chórzyści z różnych kultur i wyznań zagrali przeciwko wojnie. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego podczas koncertu Pokój dla Jeruzalem wystąpili chór Centrum Myśli Jana Pawła II pod dyrekcją Jakuba Siekierzyńskiego i Bastarda Trio. Tomasz Pokrzywiński, wiolonczelista z Trio, powiedział, że artyści udowodnili, że światy judaizmu, islamu i chrześcijaństwa mimo różnic wiele łączy. Jest to piękna, ekumeniczna opowieść o przenikających się światach, kulturach, religiach, które tak bardzo chcielibyśmy, żeby współegzystowały w pokoju, a wiemy, że jest to bardzo, bardzo trudne i skomplikowane. No i przynajmniej na tym gruncie muzycznym łączymy te światy, pokazujemy, że mają ze sobą wiele wspólnego, że mimo różnic mogą nawzajem na siebie wpływać, koegzystować i nawzajem się inspirować. Koncert nawiązuje do 38. rocznicy Światowego Dnia Modlitwy o Pokój w Asyżu, podczas której papież Jan Paweł II rozmawiał z przedstawicielami wielu religii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Gol w 103 minucie dał zwycięstwo Rakowowi Częstochowa w meczu 12 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Raków wygrał z Pogonią Szczecin 1-0. Bramkę zdobył Matej Rodin, ale zaraz po niej wyleciał z boiska, ponieważ drugi raz w tym meczu zdjął koszulkę. Choć zdecydowanie dłużej w osłabieniu grali piłkarze Pogoni po czerwonej kartce dla Dimitriosa Keramitsisa. W pozostałych meczach GKS Katowice zremisował bezbramkowo ze Śląskiem Wrocław. Goli nie zabrakło za to w meczu Górnika Zabrze ze Stalą Mielec. Górnik wygrał 3-1, mówi trener gospodarzy Jan Urban. Zrobiliśmy, można powiedzieć, swoje. To, że tracimy po stałych fragmentach gry, mnie nie dziwi. Mamy niską drużynę, po prostu, ale musimy wyeliminować takie sytuacje jak dzisiaj, gdzie wlazło, dwa razy strzela i dwa razy jest kompletnie sam. Mieliśmy wcześniej zamknąć mecz. Tych sytuacji było zdecydowanie więcej. Owszem, oni też mieli, nie można powiedzieć, ale mniej. Ten mecz był bardzo ważny. W angielskiej Premier League hit, który nie zawiódł. Liverpool wygrał z Chelsea 2-1 i wrócił na pierwsze miejsce w tabeli. Bardzo dobre spotkanie rozegrał Curtis Jones, który najpierw wywalczył rzut karny, a później strzelił zwycięskiego gola. W innym spotkaniu Wolverhampton Wanderers przegrało z Manchesterem City 1-2. Polacy wicemistrzami Europy Bartłomiej Kowalski, Mateusz Cierniak i Bartosz Bańbor we włoskim Lonigo zajęli drugie miejsce w Mistrzostwach Europy Par w jeździe na żużlu. Mistrzami Starego Kontynentu zostali Duńczycy. W siatkarskiej plus-lidze Trefl Gdańsk uległ Stali Nysa 1-3 w spotkaniu do 7 kolejki. To drugie ligowe zwycięstwo Stali w tym sezonie. Bardzo dobrze poradzili sobie Polacy w rajdzie Europy Centralnej przedostatniej 12 rundy rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata. W klasie WRC 2 Challenger trzecie miejsce zajęli Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk. To nasz życiowy wynik. Trzecie miejsce w klasyfikacji WRC 2. Naprawdę nie spodziewałem się tego, jak tu jechaliśmy na ten rajd, biorąc pod uwagę wymagający sezon Mistrzostw Europy, który był za nami. No ale najwyraźniej tak właśnie poszło nam. Przez ostatnie 4 dni jechaliśmy dobrze, równo. Przede wszystkim sobota była mocna. Ścigaliśmy się we mgle, w słońcu. Była zachmurzona pogoda, błoto, przesychająca nawierzchnia, sucha nawierzchnia. Czwarte miejsce w tej klasie zajęli Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak. Rajd Europy Centralnej zakończył się zwycięstwem Estończyka Otta Tanaka. Tej nocy przeważnie pogodnie, niewiele chmur, padać nie powinno. Nad ranem lokalnie na południu gęste mgły. Na termometrach od minus 1 stopnia na wschodzie, przez 3 w centrum, do 9 na zachodzie. W ciągu dnia ładna pogoda, przeważnie zachmurzenie niewielkie. Na termometrach będzie głównie od 13 do 16 stopni. Ogłoszenie społeczne. Halo, Samira, jak u ciebie? U nas wszyscy żyją... Ale jak jutro, nie wiem, boję się tak bardzo. Dzieci nie jedzą już drugi dzień. W Strefie Gazy dzieci codziennie umierają z głodu. Giną pod bombami, tracą matki. Dzisiaj Gaza to cmentarz. Polska Misja Medyczna ratuje życie dzieci w Gazie. Dostarczamy żywność i leki. Wejdź na pmm.org.pl i pomóż Strefie Gazy przeżyć piekło wojny. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Szkoła. Nagły ból w jamie ustnej podczas jedzenia? To najczęściej afty lub drobne urazy. Sięgnij po sprawdzone rozwiązanie. Dezaftan. Po pierwsze, Dezaftan wspomaga leczenie dolegliwości, szybko niwelując ból. Po drugie, zabezpiecz aftę przed podrażnieniami. To dzięki podwójnemu działaniu. Dezaftan jest tak skuteczny. Dezaftan. Podwójnie skuteczny na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, kłaniam się, Jacek Hawryluk. Jak w każdą niedzielę zapraszam na dwie muzyczne godziny. Dziś Samocha w wersji improwizowanej, a skoro tak, to powiedziałbym mało przewidywalnej. Będę z Państwem do 23. Zapraszam. Łagodnie jak przed chwilą, to raczej dziś nie będzie, z jednym wyjątkiem, za godzinę. Dziś podążać będziemy za trąbką i elektroniką Roba Mazurka, za improwizacjami nieodżałowanej Jamie Branch oraz zerkniemy do żelaznej klasyki jazzu, choć nie tak bardzo eksploatowanej. Posłuchamy utworu, a właściwie suity Harvest Time, którą w 1976 roku nagrał Pharoah Sanders wraz ze swoim zespołem. Ale w pierwszej godzinie królować będzie amerykański kornecista, trębacz, kompozytor Rob Mazurek, jedna z najbarwniejszych postaci współczesnej sceny improwizowanej. Specjalnie tak mówię improwizowanej, bo etykieta jazzmena jakoś mi do Mazurka nie do końca pasuje. Rob Mazurek w przyszłym roku obchodzić będzie 60. urodziny. Zaczynał, przypomnę, jako kornecista zakorzeniony w tradycji hardbopu. Współzakładał kolektyw Chicago Underground, współpracował ze sceną jazzową i postrockową, między innymi ze Stereolab czy samym Prekopem. Powołał też rodzaj muzycznego gwiazdorskiego kolektywu The Exploding Star Orchestra, łączącą kilka pokoleń chicagowskich muzyków, i ten zespół dzisiaj się pojawi także w nowych, właśnie opublikowanych nagraniach. Mazurek koncertował z Billem Dixonem, Fredem Andersonem, właściwie z kim nie koncertował, tych nazwisk mógłbym wymieniać wiele. Po przeprowadzce do Brazylii założył także zespół São Paulo Underground, który od czasu do czasu wznawia działalność. Ale w Brazylii od lat nie mieszka, mieszka w teksańskiej Martwie, gdzie powołał swoje studio muzyki eksperymentalnej i gdzie nagrywa część swoich materiałów i nagrań studyjnych. Warto też pamiętać, że Mazurek współpracował z naszym muzykiem Kubą Sucharem, tworzył jakiś czas temu Forest Underground, ale to już dawna historia. O Mazurku długo by opowiadać, my dzisiaj przede wszystkim będziemy oczywiście słuchać jego muzyki. Rozpoczęliśmy od utworu Four in the Evening Chicago Underground Quartet. Te nagrania powstały w Chicago w studiu Soma Johna McIntyre'a w sierpniu 2000 roku. Na płycie pojawiły się w roku 2001. Chicago Underground Quartet w składzie Jeff Parker, gitara, Noel Cooper Smith, bass, Chet Taylor, perkusja i wibrafon oraz oczywiście Rob Mazurek na kornecie i instrumentach elektronicznych. Temat, który zabrzmiał przed momentem, czyli Four in the Evening, to był temat Jeffa Parkera. Zatem oddajmy głos Mazurkowi. W tym samym składzie zespół wykona jego utwór Tunnel Chrome. Chicago 20 kilka lat temu i sesja Chicago Underground Quartet z Robem Mazurkiem. To teraz przenosimy się w czasie, jak to z reguły bywa w różnych audycjach, i teraz jesteśmy dokładnie 24 marca 2023 roku w tym samym Chicago, tyle tylko, że w planetarium, gdzie pojawił się pełny skład Exploding Star Orchestra. Powiedziałem Państwu, że mamy nowe nagrania Roba Mazurka. Zresztą Mazurek pod tym względem jest muzykiem idealnym, bo dostarcza nam co chwilę nowych nagrań. Tym razem otrzymaliśmy koncert. Rejestrację koncertu, który odbył się w planetarium w Chicago właśnie w marcu 2023 roku, i podczas tego wieczoru zagrał pełny skład Exploding Star Orchestra, czyli tej międzypokoleniowej orkiestry, którą Rob Mazurek prowadzi od kilkunastu lat i która pokazuje, w jaki sposób tradycja i nowoczesność może współgrać ze sobą. Gerard Cleaver na perkusji, Chet Taylor na drugiej perkusji, Ingebrigt Hagen-Flaten na basie, Angelica Sanchez na wurlicerze i na mugu, Craig Taborn również na instrumentach elektronicznych, Tommy Carreed na wiolonczeli, Damon Locks śpiewający, obsługujący sample i elektronikę, Nicole Mitchell na flecie i lider Rob Mazurek grający na różnych trąbkach, kornetach i także udzielający się wokalnie. Underneath the Stardome, Exploding Star Orchestra. on top of the star. Lift your eyes, scale the wall, leap and touch down. Toes touch first upon the star dome. Scale the wall, leap and touch down. Toes touch first upon the star dome. Tak było w Adler Planetarium w Chicago dokładnie 24 marca 2023 roku. Wówczas to wystąpił zespół Exploding Star Orchestra prowadzony przez Roba Mazurka. A że Mazurek pojawia się w różnych składach, jak Państwu opowiadałem, to ten skład teraz redukujemy do tria. Dość ciekawego i powiedziałbym, że to jest takie trio, w którym wszystko jest możliwe, co nie oznacza oczywiście, że w Exploding Star Orchestra wszystko jest zaplanowane. No nie, ale akurat w tym zestawie The Underflow dzieją się różne rzeczy, bo to nie tylko instrumenty dęte, dużo elektroniki, czasami także po prostu piosenki, ale każdy materiał tego składu jest inny, każdy koncert jest inny, a co z tym się wiąże, każda płyta nie przypomina poprzedniej. David Grubbs na gitarze, Matt Gustafson na różnych instrumentach dętych i na elektronice oczywiście, i Rob Mazurek obsługujący elektronikę, instrumenty perkusyjne, śpiewający, krzyczący, co za chwilę będzie miało miejsce, grający na flecie i innych instrumentach dętych. Goats and Hollers, czyli formacja The Underflow. Yeah. Goats and Hollers, The Underflow, czyli David Grabs, Mats Gustafsson i Rob Mazurek. Nagrania powstały w Art Gallery w Atenach 31 maja 2019 roku. Art Gallery to jest sala koncertowa, bar i sklep płytowy, jeden z ciekawszych w Atenach, gdzie można otrzymać właśnie bardzo różną muzykę i odnaleźć takie tytuły, których nie znajdziemy nigdzie więcej. Powiedziałem o tym, że koncerty tego tria są bardzo różne. Tak jest, ponieważ później pojawiła się płyta koncertowa, która kompletnie nie przypomina tego, co znalazło się na tej płycie. Czy Rob Mazurek również krzyczy, tak jak tutaj? No tak, bywa tak, że tak jest. Również gra na innych instrumentach, ale wszystko to jest całkowicie improwizowane w 100%. Zatem są to raczej spotkania, które są utrwalane i później wydawane na płycie. Ale Mazurek również ma obszerną dyskografię solową i to nie tylko jako trębacz czy też kornecista, ale także jako człowiek zajmujący się elektroniką i systemami modularnymi oraz muzyką komputerową. Pewien czas temu przeniósł się z Chicago do Teksasu, mieszka w Małej Marfie na pustyni i w swoim domu zainstalował studio nagrań. Studio, w którym eksperymentuje, w którym nagrywa, w którym spotyka się z innymi artystami, no ale przede wszystkim ma przestrzeń do tego, by tworzyć zupełnie inne dźwięki, chociażby takie jak te, które zabrzmią za chwilę. To jest inna twarz, inne oblicze Roba Mazurka. Oh! Wave Church. Rob Mazurek i studio eksperymentalne w Marfie, rok 2018. To może brzmi dumnie, studio eksperymentalne, to po prostu studio, w którym na co dzień pracuje Rob Mazurek, robiąc między innymi taką muzykę. Czy odległą od jego fascynacji improwizowanych jazzowych? Myślę, że nie. To wszystko jakoś łączy się w jedną całość. Powiedziałem Państwu na początku naszego spotkania, że pojawił się właśnie album koncertowy, którego słuchaliśmy z Planetarium w Chicago. Wszystko się zgadza. Tyle tylko, że Mazurek jest człowiekiem, który lubi robić wiele rzeczy i wydawać wiele rzeczy. Koncert w Planetarium odbył się 24 marca 2023 roku, ale na początku tego roku otrzymaliśmy rejestrację występu, który odbył się dzień później, 25 marca, w jednej z galerii chicagowskich. Zatem można porównać dwa koncerty, które odbyły się na przestrzeni dwóch dni w Chicago tego składu. My tego teraz robić nie będziemy, bo znacznie ciekawsze jest porównanie z nagraniami koncertowymi sprzed laty. Sięgnąłem po rejestrację radia włoskiego, festiwalu, który odbył się na Sardynii. Santa Anna Aresi Jazz Festival, rok 2013. Dokładnie 28 sierpnia 2013 roku. I na tym festiwalu pojawił się pełny skład Exploding Star Orchestra, ale wzbogacony także o innych muzyków, co dało temu występowi, powiedziałbym, nieco inny charakter i koloryt. Z kim wystąpił Rob Mazurek? Bardzo proszę, lista jest zacna. Mauricio Takara, Guillermo Granado, Matthew Lux, Matthew Bowder, Chet Taylor, John Herndon, Jeff Parker, Angelica Sanchez, Nicole Mitchell, Damon Lux i oczywiście lider na kornecie, instrumentach elektronicznych i wszelkich innych instrumentach. Sięgam po wyimprowizowany utwór Make Way to the City i to on zamknie tę część naszego spotkania. Ja powracam w audycji Samocha po godzinie 22, a teraz już Rob Mazurek i jego przyjaciele. Embark with the dynamic powers that ignite. Make way to the city of your potential. Embark with the dynamic powers that ignite. Make way to the city of your potential. Embark with the dynamic powers that ignite. Make way to the city of your potential. Embark with the dynamic powers that ignite. Make way to the city of your potential. Embark with the dynamic powers that ignite. Make way to the city of your... Embark with the dynamic powers that ignite. Make way to the city of your potential. Embark with the dynamic powers that ignite. Make way to the city of your potential. Embark with the dynamic powers that ignite. Embark with the dynamic powers.